قیامت اور رسالت اور قرآن کریم کا وحی الہی اور برحق ہونا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ کرنا اور دین حق کو لوگوں تک پہنچانا اور نبیوں کی قوموں کی نافرمانی اور پھر اس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے سزا اور پھر اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننے کی خصوصی طور پر تعلیم، صفات خداوندی جو اس کے ساتھ مختص ہیں ان پر ایمان رکھنا اور ان صفات کو اسی کے ساتھ مخصوص ٹھہرانا، یہ سب باتیں گزشتہ سورت میں بیان ہوئی ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اسی قسم کی باتیں بیان ہوں گی. پہلی سورت میں بہت سے نبیوں کے حالات کا ذکر تھا، یہاں پر اللہ تعالی کے ایک نبی اور رسول کا ذکر ہوگا اور اول سے آخر تک سورت کے اندر اور تفصیل نہیں ہوگی، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، وہ بھی ساری تاریخ نہیں بلکہ اتنے ہی واقعات کے جتنے سننے والوں کے لیے اور جاننے والوں کے لیے باعث عبرت ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں دین اور دنیا میں آخرت میں، اتنا حصہ ہی بیان کیا گیا ہے. پورا تفصیل یا تاریخ ایسا یہ مقصد نہیں ہے، تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، اور قرآن کا مقصد تو عبرت ہے، عبرت آموزی کے لیے اللہ تعالی مختلف واقعات کو بیان فرماتے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک تو توحید کا مسئلہ مذکور ہوگا جیسا گزشتہ سورت کے اندر، پھر یہ ہے کہ اس سورت کے اندر جیسا گزشتہ سورت میں معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت صبر کرتے ہیں، حق کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اور ان کی برداشت کا ذکر ہوگا اور ان کے استقلال کا ذکر ہوگا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت جو اللہ نے ان کو عنایت فرمائی تھی اس کا ذکر ہوگا، جو کمالات ان کو اللہ نے عطا فرمائے تھے اس کا ذکر، اور ضمن کے اندر بہت سے مسائل اور بہت سی باتیں جو انسانوں کے لیے دین اور دنیا میں مفید ہیں اور عقیدے کی اصلاح، یہ سب باتیں اس کے اندر اللہ تعالی نے فرمائی ہیں. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، الف لام را. تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں الف کا یہ اشارہ اللہ کی طرف ہے اور لام یہ لطافت یا لطیف سے ہے اور را کا اشارہ رحیم یا رافت کی طرف ہے. اللہ تعالی نہایت ہی مہربان اور رحیم ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو اس سورت کے اندر دیکھ لیں. اللہ تعالی کی مہربانی اور اس کے لطف اور اس کی رافت کا نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں دیکھ لیں. بعض نے اس کا یہ بھی اشارہ بتلایا ہے کہ الف اعلی کی طرف ہے اور لام کا اشارہ یہ الف کا اشارہ اعلی کی طرف، لام کا اشارہ لوا، لوا جھنڈے کو کہتے ہیں، اور را کا اشارہ رفعت کی طرف ہوتا ہے، بلندی کی طرف، یعنی بلندی کا جھنڈا. وہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے تھمایا تھا، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بلندی کا جھنڈا اللہ نے دیا تھا، تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو ذوقی طریقے پر، یعنی الہامی طریقے پر ان حروف کے معنی بیان کرتے ہیں، الف لام را کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم غیب سے مقدس چیزیں اور مقدس باتیں اس عالم مادی کے اندر آ کر وہ ملتی ہیں، اور ان کے اندر بار بار آنے والی بات ہوتی ہے، تحجر نہیں ہوتا، منجمد نہیں ہوتی، بار بار ہوتی ہے. اور کنایہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مقامات، یہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے شرور اور فتن کے ساتھ بار بار ٹکراؤ ہوتا ہے، بار بار تصادم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ بار بار شرور اور فتنوں کے ساتھ ان کا تصادم اس بات کی طرف اشارہ ہے الف لام را سے. اور حضرت یوسف علیہ السلام ہو یا حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دونوں کی بات یکساں ہے. جیسا کہ ان کے لیے یہ بات تھی، ایسا حضور کے لیے بھی یہ بات ہے. اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ یوسف، اس کا موضوع اصل میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن مستقبل، شاندار مستقبل، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور اس زمانے میں جس زمانے میں مشرکین کا بہت زیادہ ٹکراؤ تھا اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے تھے، خصوصاً ہجرت سے پہلے کا دور جو ہے بہت زیادہ پریشانیوں کا دور تھا، تو اس دور میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے. یہ ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے آخری نبی کا شاندار مستقبل، روشن مستقبل اشارتاً سمجھایا، اور مشرکین کی ناکامی کی طرف اشارہ کیا. اور یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گفتائے در حدیث دیگراں، سر دلبرا گفتائے در حدیث دیگراں، دوسروں کی بات ذکر کی جاتی ہے اور اپنوں کی بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اور شاندار مستقبل حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، تو حضور کے بھائی بند بھی اسی طرح ناکام ہو کر رہیں گے. جس طرح اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی تھی، اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بلندی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، نظام خلافت عطا فرمائے گا. وہ سب باتیں یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھائی گئی ہے. تو الف لام را یہ مقطعات میں سے ہیں. امام جلال الدین سیوطی وغیرہ دوسرے مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اسلم بات یہ ہے، زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے کہ ان حروف کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ عالم و بمرادی بذالک، ان حروف سے جو اس کی حقیقی مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے، کیونکہ ہم اس چیز کے مکلف نہیں کہ ہر چیز کو ہم جان لیں، بعض چیزیں ہماری عقلی سطح سے بلند بھی ہو سکتی ہیں، تمام چیزوں کا علم انسان نہیں حاصل کر سکتا، بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو ماننا ہی پڑتا ہے اور ایمان لانا پڑتا ہے، زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے، تو اس میں عوام کو فائدہ ہے قرید میں نہ لگے، کیونکہ قرید میں لگنے کے اندر گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے آدمی کو جو ایسی باتوں میں قرید کرتا تھا سزا بھی دی تھی، درے مارے تھے، اور اس آیت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی، اس آدمی کو بلایا جو قرید کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے طرح طرح کی باتیں ان حروف کے بارے میں ذکر کرتا تھا، بلا کر کے اس کو فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اتنا پڑھ کر کے اس کو ایک درہ مارا زور سے، پھر دوبارہ پڑھ کر پھر دوسرا درہ مارا، تیسری دفعہ پڑھ کر پھر درہ مارا اس کو، وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، آپ مجھے مار رہے ہیں کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ بتلائیں، جو بتلائیں گے میں اس کی پابندی کروں گا، آپ مارتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر نے بات سمجھائی کہ میں نے مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم ان باتوں میں قرید کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، بات سمجھ لو، یہ قرآن عربی ہے اور جن باتوں کے اندر قرید نہیں کیا گیا مت قرید کرو، یہ گمراہی کا باعث ہوگا، یہ اس طریقے سے تنبیہ کی انہوں نے۔ تو بہرحال یہ حروف مقطعات سے اس صورت کی ابتدا ہوئی ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، مبین بیان کرنا بالکل واضح طریقے پر، اللہ کی جانب سے اس میں جتنے احکام ہیں، قوانین ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، نہایت ہی روشن اور واضح طریقے پر قرآن کریم ان کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اس کی آگے وجہ یہ بیان فرمائی، انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان میں، جو سب زبانوں سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ یہ قرآن کی عربی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، عربی زبان پہلے بھی تھی، عاد اور ثمود جو تھے وہ بھی، عاد بھی عربی زبان بولتے تھے، عربوں کے تین دور مانے جاتے ہیں، عرب بادیہ، عرب عاربہ، عرب مستاربہ، یہ عربی مستاربہ کی ہے جو بنی جرحم کے ساتھ مل کر جو عربی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جاری کی تھی، یہ قرآن کی زبان وہ ہے۔ اس دور سے یہ ترقی کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عربی زبان انتہائی عروج پر پہنچ گئی تھی، انتہائی عروج پر تھی یہ زبان، اور یہ زبان مختصر ہے، اس کا گرامر بھی سائنٹیفک ہے، اور اس میں حروف کی زیادتی نہیں ہوتی، الفاظ کی بامانہ کلام ہوتا ہے، دوسری زبانوں کے اندر درازی ہوتی ہے اور اس کے اندر اختصار ہوتا ہے اور بڑی جامعیت ہوتی ہے، عربی زبان کی فوقیت کے اعتبار سے کوئی دنیا کی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ نے اس زبان کو بڑی فوقیت عطا فرمائی ہے، اور روح المعانی والے مفسر کہتے ہیں کہ امام بیہقی نے، طبرانی نے، حاکم نے، ان محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا احب العرب لثلاثن، بھائی عربوں سے تم محبت رکھو تین وجوہات سے، تین وجہیں عربوں سے محبت رکھنے کی، وہ تین وجہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ لئنی عربی ہوں، کیونکہ میں بھی عربی ہوں، والقرآن عربی ہوں اور قرآن بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی ہوں، جنت اور بہشت میں جو لوگ ہوں گے وہ عربی زبان میں گفتگو کریں گے، اس لیے تم عربوں سے محبت کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو۔ تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا قرآن تاکہ تم سمجھ لو، کیونکہ اولین مخاطب اس کے عرب لوگ تھے، قریش تھے اور عرب کے لوگ تھے، اولین مخاطب وہی تھے، لہذا ان کو یہ بات سمجھا دی گئی تاکہ تم سمجھ لو، یہ نہ کہو کہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری زبان کے اندر یہ اللہ نے نازل فرمائی، تمہاری اپنی زبان ہے یہ۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جیسا کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر قرآن کے الفاظ ہی پڑھنے ضروری ہیں، کیونکہ معنی کو قرآن نہیں کہا جاتا، قرآن تو ان الفاظ کا نام ہے جو معنی پر مشتمل ہیں، کیونکہ نماز کے اندر اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نماز میں پڑھو جو بھی میسر ہو، جتنا حصہ یاد ہو، کوئی ترجمہ پڑھ کر اگر نماز پڑھے گا وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پابندی ہے کہ قرآن ہی پڑھو اور قرآن یہ الفاظ پر مشتمل ہے۔ کئی گمراہ فرقے ایسے ہیں ہمارے دور میں بھی، یہ پرویزی وغیرہ دوسرے تیسرے، وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے رہتے ہیں کہ یہ عربی تو ہم سمجھتے نہیں، ہم کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ ہی پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کوئی ایک ترجمہ کرے گا کوئی دوسرا کرے گا، وہ قرآن بھی انجیل بن کر رہے گی، 120 انجیل ہیں، ایک انجیل تھی اس کو 120 انجیل، یہ ترجموں کی خرابی سے ہی ہوئی۔ اسی لیے ہمارے فقہاء کرام نے جب یہ پہلی دفعہ لاہور سے یہ چراغ کمپنی نے بغیر متن کے جو قرآن شائع کیا تھا، متن کے بغیر خالی ترجمہ، تو ہمارے اس بر صغیر کے سب سے بڑے مفتی مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ حرام ہے اس کی اشاعت، یہ تحریف کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ آج اس نے کسی کا ترجمہ شائع کیا، کل دوسرا شائع کرے گا، پرسوں الگ تیسرا شائع کرے گا، ترجمے بدلتے رہتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، متن ساتھ رہے گا تو الفاظ سے پتہ چلے گا یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج جس کا بھی ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو غلط کار لوگ ہیں ان کے ترجمے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ترجمہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ لفظ کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا، کئی ترجمے غلط ہیں، اپنے بعض عقیدوں کو کھپانے کے لیے ترجمے کیے ہیں، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی ایسے ترجمے کیے ہیں، اپنے باطل عقیدے کو کھپانے کے لیے قرآن کے نیچے درج کیا، اور بھی جتنے مفسد لوگ ہیں انہوں نے، قادیانیوں نے ایسا کیا، جتنے گمراہ لوگ ہیں انہوں نے ایسا کیا، منکرین حدیث عبداللہ چکڑالوی کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں بعض نے ایسے تراجم کیے اپنا غلط مقصد ثابت کرنے کے لیے۔ پرویز کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ باطل باتیں جو ہے وہ قرآن کے نام سے شائع کرتا، تو لہذا یہ عربی زبان کے علاوہ جو پڑھی جائے گی قرآن اس سے نماز نہیں ہوگی، اور خالی اس کو متن کے بغیر شائع کرنا یہ بھی حرام ہے. فقہا نے اس کا فتویٰ دیا کہ یہ تحریف کا دروازہ کھولنے والا. ترجمہ شائع ہو تو ساتھ قرآن کے الفاظ بھی ہونے چاہیے, اس سے علاوہ نہیں. فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص, ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھی طرح بیان کرنا. احسن القصص, قصص کے دو معنی آتے ہیں, یہ ایک مصدر بھی ہے. بیان کرنا, قصہ یا قصو, قصن و قصصن بیان کرنا, ہم بہت ہی عمدہ پیرائے میں بیان کرتے ہیں. اور قصص سے معنی بیان کیا ہوا واقعہ, ہم بہت اچھی سرگزشت آپ پر بیان کرتے ہیں. اچھی سرگزشت, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اگر یہ قصے سے مراد ہو, واقعہ اور سرگزشت ہو, تو اچھی سرگزشت کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ بعض لوگ نادانی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک عورت کا ذکر ہے, یہ بات نہیں ہے. احسن القصص, اللہ نے اس واقعہ کو قرار دیا ہے کہ اس میں بہت سے حقائق اور عجائبات پائے جاتے ہیں, بڑے بڑے عجائبات اس واقعہ کے اندر پائے جاتے ہیں. موٹی موٹی چیزیں جیسا کہ روح المعانی والے نے بیان کی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حاسد و محسود کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے. جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اور جس پر حسد کیا جاتا ہے, ان کا کیا حال ہے اور کیا حکم ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مالک اور مملوک کا ذکر ہے, شاہد و مشہود کا ذکر ہے, محب اور محبوب کا ذکر ہے, اور اس کے اندر حبس اور اطلاق کا ذکر ہے, جیل میں پڑنا اور جیل سے رہائی پانا, خصب و جذب, قحط سالی اور سرسبزی کا ذکر ہے, اور ذنب و عفو, گناہ اور معافی کا ذکر ہے, فراق اور وصال کا ذکر ہے, سقم اور صحت کا ہے, حل و ارتحال کا ذکر ہے, کوچ کرنا اور سفر کرنا اور اقامت اختیار کرنی, ذل اور عزت کا ذکر ہے, قضاء و قدر کا ذکر ہے کہ خدا کی قضاء اور قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا, وہ جو پیش آتی ہے اس کو کوئی مطلب ہے روک نہیں سکتا. خدا تعالیٰ جس تک جو بات پہنچانا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور حاسد جو ہے اپنے حسد کی وجہ سے خود نقصان اٹھاتا ہے, ہمیشہ حاسد اپنے حسد کی وجہ سے خود نقصان اٹھاتا ہے, یہ بات بھی یہاں سے معلوم ہوتی ہے. اور یہ کہ صبر اختیار کرنا یہ کشادگی کی چابی ہے, صبر و مفتاح. خیر, تمام خوبیوں اور بہتریوں کی اور کامیابیوں کی چابی صبر کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کے صبر کی بڑی تعریف فرمائی, صحیح حدیث کے اندر آتا ہے بڑے صابر تھے. اور اصلاح کرنی, معاملات کی اصلاح کرنی اور تدبیر اختیار کرنی, یہ عقل مندی کی نشانی ہے, یہ بھی یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوگا. اور اس کے علاوہ اللہ کی توحید اور ایمان اور اخلاقیات, یہ تمام حقائق اور عجائبات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے اور عجیب و غریب طریقے سے بیان کیے گئے ہیں, ایک ہی واقعہ کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں. اس لیے اللہ نے اس کو احسن القصص فرمایا. یہ نہیں ہے کہ ایک عورت کا قصہ بیان ہوئے اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا, بلکہ اس میں بڑے بڑے حقائق ہیں, بڑے بڑے معارف ہیں اور بڑے بڑے اصول ہیں جو واقعہ کے ضمن میں اللہ نے بیان فرمائے. تو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھے طریقے سے بیان کرنا, اگر مصدری معنی ہو اور مفعول کا معنی ہو تو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھی سرگزشت جو بڑے حقائق پر مشتمل ہے. کیوں کہ ہم نے وہی بھیجی ہے آپ کی طرف اس قرآن, اور اس قرآن میں یہ باتیں بیان کی ہیں اور یہ آپ کے نبوت اور رسالت کی بھی ایک بیان دلیل ہے کہ آپ نے تو کسی سے سیکھا نہیں اور سارا واقعہ تفصیل سے آپ نے بیان کیا کہ وحی الہی کے ذریعے یہ آپ کی نبوت اور حقانیت کی دلیل ہو گئی. وحی کے ذریعے ہم نے آپ کی طرف یہ اس قرآن کو بھیجا ہے. وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے غافل بے خبر, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ کی تفصیلات کیا ہے. کوئی واقعہ کی تفصیلات موجود معلوم نہیں تھی, نہ آپ نے کسی سے سنی نہ کہیں سے پڑھی. تو اللہ نے ساری تفصیلات اور جو صحیح تفصیلات تھی وہ بیان فرمائی. لوگوں میں جو قصے کہانیاں صحیح غلط وہ رائج ہوتی ہیں وہ بھی نہیں, جو بیان کیا بالکل کمال درجے کا صحیح, وہی الہی سے اللہ نے بیان کیا, آپ نے اس کو بیان کیا, اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا, وہی الہی کے ذریعے معلوم ہوا. اس واسطے اس کو فرمایا کہ ہم بہت اچھے طریقے سے آپ کی طرف بیان کرتے ہیں کہ وہی الہی نازل فرما کر آپ کو معلوم نہیں تھا. غافل سے مراد آپ بے خبر تھے, آپ کو علم نہیں تھا, اطلاع نہیں تھی, اللہ نے اطلاع دی آپ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اس واقعہ کو دھیان میں لاؤ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یا بتے اے باپ بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند, میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے. تو کہا انہوں نے یا بنیا اے بیٹے، مت بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے آگے، بس وہ تیری ضرر رسانی کے لیے تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح برگزیدہ بنائے گا تجھ کو تیرا پروردگار، اور سکھلائے گا تجھ کو تعبیر الحادیث، باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریق، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر بھی، جیسا کہ اس کو پورا کیا اس نے تیرے باپ دادوں پر اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ بے شک تیرا پروردگار جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ پر اچھی طریقے سے بیان کرتے ہیں یا اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کو، اور آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا، وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو اس کا علم عطا کیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر کئی بنیادی باتیں ہیں جو خاص مقصود ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی رہبدان نہیں، ایک یہ مقصد بھی اس سورت کے اندر بیان ہوگا، جیسا کہ پچھلی سورت کے آخری حصے میں بھی اللہ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دوسری بات یہ کہ حقیقی کارساز صرف خدا کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور تیسری بات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا برحق ہونا، اور ایک بات اس سورہ مبارکہ کے اہم مقاصد میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں سب نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور اس کو احسن القصص جو کہا گیا ہے وہ اسی بنا پر کہ یہ سارے حقائق اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، خدا تعالی کی تقدیر کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، خدا تعالی جب کسی پر فضل کرنا چاہتا ہے کوئی اس کو سارا جان بھی مل کر ساری تدبیریں اختیار کرنے سے بھی اس کو محروم نہیں کر سکتا، صبر و استقامت ایسی چیز ہے کہ جس سے دین اور دنیا کے تمام مقاصد حاصل ہوتے ہیں، حسد اور عداوت ہے کتنی بری بات ہے کہ وہ حسد کرنے والے کے حق میں نقصان اور ضرر کا باعث بنتی ہے اور وہی رسوا ہوتا ہے، اور عقل کی جوہر اللہ نے جو عطا فرمائی ہے انسان کو یہ کمال درجے کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھانا انسان کا کام ہے۔ سو اللہ تعالی نے اس واقعہ کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور ایک ہی مقام میں بیان فرمایا ہے، اس کے اندر یہ تمام حقائق مذکور ہیں، اس لیے یہ احسن القصص ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورت کو احسن القصص اس لیے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا، اس کو انسان کے ساتھ کمال درجے کی مشابہت ہے. یہ پورے خاندان کا واقعہ جو ہے اور افراد جو ہیں یہ انسان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. انسان کے جسم میں ایک کمال درجے کا عضو ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے, اور یہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہے. اور ایک کمال درجے کا جوہر پایا جاتا ہے انسان میں جس کو روح کہا جاتا ہے, اور اس کی مشابہت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور ایک جوہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے, وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی حضرت راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. اور انسان کے اندر قوتیں اور حواس پائے جاتے ہیں, ان کی مشابہت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہے. کمال درجے کی مشابہت ہے اعضاء اور جوارح اور قوا. تو بہرحال یہ واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. اس کے ضمن میں بڑے بڑے حقائق اور بنیادی عقائد مذکور ہیں. اذ قال یوسف لابیہ, اس بات کو اور اس واقعہ کو اپنے سامنے لاؤ, دھیان میں لاؤ, جبکہ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے. یہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے. روایتیں مختلف ہیں. تورات کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی, لیکن یہ درست نہیں ہے. تورات کے کئی بیان جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں اور محرف ہیں. یہودیوں نے اور اہل کتاب نے ان میں بہت گڑبڑ کیا اور ان کو بگاڑا ہے. مفسرین عام طور پر لکھتے ہیں, مختلف قول ہیں کہ 6 سال کی عمر تھی یا 8 سال کی یا 10 سال کی. بہرحال یوسف علیہ السلام کا بالکل بچپن کا زمانہ تھا, چھوٹے تھے جس وقت یہ خواب ان کو نظر آیا تھا. تو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے, یا بتے اے باپ, میں نے یہ خواب دیکھا ہے, انی رہے تو احد آشرا کوکمن, خواب میں میں نے دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. یہ خواب دیکھا ہے یہ اس بچپن کی زندگی میں, 6 سال 8 سال کی عمر میں میں یہ دیکھ رہا ہوں. باپ کے سامنے یہ ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بطور نصیحت کے فرمایا کہ اے بیٹے یا بنیا, اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا, لا تقصص, بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے. کیوں؟ کہ وہ تجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے. کیونکہ ان کو پتہ تھا, حالات کو جانتے تھے, ذہنیت سے واقف تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے مختلف ماؤں سے ہیں, علاتی بھائی ہیں, باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں اور ان کی آپس میں رقابت ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ چھوٹے تھے. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی لیا, اس سے 6 بیٹے تھے, اور باقی جو 3 بیویاں تھیں ان سے 2 فرزند تھے, زلفا بھی تھی, بلہا بھی تھی اور راحیل بھی تھی. راحیل کے یہ 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین. اور بعض مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بنیامین جب پیدا ہوئے تھے تو راحیل کی وفات ہو گئی تھی, وہ چھوٹے ہی رہ گئے تھے. اور اس وقت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ایک بیوی تھی جس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا. ان کی والدہ بھی فوت ہو چکی تھی راحیل، اور جو یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھی لیا، اس کی اور راحیل کی شدید رقابت تھی آپس میں، اور یہ یوسف علیہ السلام راحیل کے فرزند تھے، اس رقابت کی بنا پر آپس کے اندر، اور پھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے انس بھی زیادہ تھا، یہ ہونہار معلوم ہوتے تھے یہ بچے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو 12 بیٹے تھے ان میں صرف یوسف علیہ السلام ہی اللہ کے نبی ہوئے، باقی بیٹے جو ہیں وہ رسول نبی نہیں تھے، بلکہ بعض اس میں سے سخت گناہگار تھے جنہوں نے یہ آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کارگزاری کی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذہنیت اچھی نہیں تھی، سخت مجرم تھے. تو بہرحال، اور پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو شکل و صورت بھی سب سے کمال درجے کی عطا فرمائی تھی. معراج والی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں تیسرے آسمان پر گیا معراج کے واقعے میں، وہاں یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، فیضا ہوا اوتی ہے شطر الحسن، آدھا حسن اللہ نے ان کو دی، آدھا ساری مخلوق میں بانٹا. تو اس واسطے بھی باپ کی توجہ اور مہربانی اور شفقت ان کے ساتھ زیادہ تھی، اور یہ چھوٹے بھی تھے یہ دونوں، تو اس واسطے وہ رقابت کے پیش نظر باپ نے منع کیا کہ خواب نہ بیان کرنا بھائیوں کے سامنے، کیونکہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے، وہ ان کے ذہن میں رقابت کے مادے کو تیز کرے گا اور وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے، پہلے بھی کھٹ پٹ ہے، اس واسطے یہ خواب ذکر نہ کرنا. قرآن کریم میں جو بیان ہے وہ اور بائبل کا بیان آپس میں متضاد ہیں. بائبل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے ڈانٹ دیا، ان کو ڈانٹ پلائی، حالانکہ یہ بات غلط ہے، انہوں نے ڈانٹ نہیں پلائی، حوصلہ افزائی کیے. یہ اگلی آیت بتلاتی ہے انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور ان کی فضیلت جو تھی اس کے متعلق بھی اشارہ کیا برگزیدگی کی طرف. ڈانٹ نہیں پلائی، بائبل کا بیان جھوٹ ہے، غلط ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا تبدیل کیا ہوا. یہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، یہ خواب کے بارے میں بھی مفسرین کرام تشریح کرتے ہیں، خواب کی حقیقت کیا ہے اور خواب کا اعتبار شریعت کے اندر کیا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ خواب کا اعتبار شریعت کے اندر ہے، شریعت کے اندر خواب کا اعتبار ہے، اور خواب بے حقیقت چیز نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہوتی ہے. البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کی طبعی اور جسمانی اخلاق کی بنا پر نظر آتا ہے، جیسے اخلاق انسان کے جسم میں ہوتے ہیں اور اس کے مطابق خواب میں نظر آتا ہے. دوسرا خواب ہوتا ہے شیطان کے وسواس سے، شیطان اس قسم کی چیزیں سامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، تحزین و شیطان. یہ خواب، یہ دونوں خواب کوئی خاص وقت نہیں رکھتے. اور تیسرا خواب وہ رحمانی خواب ہوتا ہے، یعنی اللہ